أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الانبیاء د یو لسم نمبر آیات څخه شروع پر یوشتم نمبر باندې ختم شو. په دې د دې لومړنۍ برخې تر د خامدین پورې د دې ربط ما قبل سره په دې کې دی چې د پرون په درس کې چې وو د مکذبینو مذمت ذکر سو بجی. مکذبین هغه خلق و چې هغو د رسولانو رسالت نه منی. د هغو د راوړل سوی پیغام لکه د نبی علیه الصلاة والسلام پیغام خو د قرآن دی چې خلکو ته راوړی دی دغه یې نه منی. د دې په باره کې دی څه ویل؟ د هغې په باره کې دی یو د سحر ګمان پر کوه. افتأتون السحر وانتم تبصرون. واخو لا اتباعو ته به ویل ولتی سے دو سحر و جادو ته غوږ نیسی. دا قرآن خو سحر و جادو جوړ کړی دی دا خبره به کول. یا به داسې ویل باره به ول اغدغاس و احلام. بل قالو اغدغاس و احلام باره ول دا خو هغه ګډي وډي خبرې د ګډو خوبو دي. باره په خوبو کې ویني رقم رقم پر ګډي وډي سی بیا مشتوای. بیا بل بل افترا. باره ول دا د ځان سره جوړی. بیا بل بل هو شاعر. باره ول دا خو شاعر دی کنی داسې. بارل دی جی غټ لو نقش معجزه راوړي لکه دا نور رسولانو چې راوړل. دغه د دې مذمت چې په باره کې د رسول او په باره کې د هغه راوړل شوي پیغام چې الهي کلام دی په هغه کې دغه ویل. خدا مکذبین دي. د دوی مذمت په دې کې الله تعالی بیان کړی و چې ول افهم یؤمنون. بارل چې اتي رسول به ایمان را نه وړي نو دوی بیا راوړي چې دا غټه نقش ورته ښکاره کې نه راوړي. نو دا د دې یو مذمت و نو فسی الله تعالی د دوی د فاره هغه عذاب مجمل ذکر کړی و. عذاب مجمله داسې ذکر کړی و چې ول دغه تیرو نبیانو چې دا دوی پیغام راوړي خلکو نه مني. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المسرفین. دغه واهلکنا المسرفین مسرف هغه څوک چې هغه اسراف کاوه تجاوز تر حاجه کاوه حدود خدا غدی چسری دار او تعالی پر امین و منی نو شدی اغه تکذیبی درواغی خود در حج چری وکی نو الله المشرفین مج هلاک. خلاصه از ما ده خبر داد چې په تیر درس کې چې دی مکذبین او د هغو خباعت ذکر سوی او د هغو د پار اجمالی عذاب ذکر سوی وس الله تعالی په دغه لومړنی برخه کې د نن درس د دوی عذاب یو څه تفصیلی ذکر کی تفصیل ورلره ورکی نو راب کې د هغه سره سیان وکړي پرون عذاب اجمالی و نن به تفصیلی وي. د سی وایاله وکم بی خیر قسمنا مش ټکر ټکر کړی دی. قسم چې دی اصلي ده دغه معنا چې ده هغه د ماتولو ته ویل کېږي موږ نوی پلانه شی ټکر ټکر کی ټوټه ټوټه کی نو دا کنایه ده د هغه ډیره هلاکت څخه معنا چې سړی یو څوک معنا هغه د خلکو پر چم ټیکه ټیکه کی نو دغه شی نه کی وکم بیخی ډیر قسم نه موږ ټکر ټکر کړي کې خلاصه وایه موږ هلاک کړي بس هلاک نو موږ هلاک کړي دي من قریه د کلو څخه کلی خو نو عبارت د جوالو څخه دی د دروازو د کوڅو څخه دی نو دا خو نه هلاکی جمراج هغه اهل دی باشندگان د کلی دی نو در قریه وجه خو ته کوه کی مزاق پروت دی تفسیر دلاري چې من اهل قریه ډیر موږ هلاکی دی من قریه کین د باشندگان څخه د کلو د ساکنین څخه د کلو چې هغه کلی نو څنګه وو کانت ظالمه کانت چې هغه وو د کلی ظالمه ظلم کوونکی وو معنی شرک کوونکی و د اعلی سره شریک دروي ظلم یې کاوه د اعلی تعالی کلامونه یې ردوله نه قبلوله معنی هغه ته عقیده نه ساتله نو کانت چې هغه و ظالمه ظلم کوونکی و انشأنا او موږ پیدا کړل بعدها ورسته تر هغه کلی و انشأنا او موږ پیدا کړل بعدها ورسته تر هغه قوما یو قوم اخرین نور دی مهلاک بیا مو نور قوم چشکی در اغا ورسته پا دی کلو که آباد که رام وستی دغای اغا تفسیلی و لرنو که سوچ علاوی دیر کلی داره کم جی در مخ خیفا قدلو احلاک نر مسرپین دلتا علاوی تا کلی باشندگان تسی وگوری مش بخیر دیر حلاک کلی جی چوغو با ظلم کاوه ظلم سمانه دا علا سر شریک در اول یا دا علا پا کلام ردول بیرتا بزا دا ترجمه در تو هم و کم بخیر دیر قسمنا مش ټکر کړی هلاک کړی مو دي من قریه کلی معنی باشندگان د کړو کانت چې و هغه کلی به څنګه و هغه کلی به ظالمه تن ظلم کوونکی و ظلم کوونکی په څه معنی معنی د الله سره شریک دراوه یا د الله کلام فرامین ردول و انشأنا او مش پیدا کړ بعدها ورسته تر هغه قوما اخرین نور قوم دا اوس نور قومونه په بدل کې راغلي هغه د منځ تللی دي نشنو چې موږ هغه ته عذاب ورکاوه هلاک ول موږ هغه کار څنګه تفصیل دی مار فلما نو هغه وخت الافاق وای احس چې دی به احساس وکي احساس دی یو شد درک چې سړي ته یو خبره معلومه سپوس به خبر نو فلما هغه وخت احس چې دی به احساس وکي درک به وکي معلومات به وکي به اسناد عذاب زموږ اغه زموږ د عذاب علامه برته معلم مسولیت مثلا د یو قوم د پار عذاب او تور او ریز کی راتلی نو هغه تور ریز چې دلیل وجود د خو یقین اس چې نبی ورته ویلی او چې عذاب را باندې راخل یا د مثال په تور اغه ملائکه د عذاب تر سترګو سولې خو اغه د عذاب نخښه چې دی بربادول چې دغه ولیدل بهر نو دې څه چل کاو فلما هغه وخت احس چې دی احساس و درک وکي بأسنا د عذاب زموږ معنی اغه زموږ د عذاب راتګ درک چې اغه دی را روان دي دا اذا ناب برهم دی چې من هذا دغه کلی څخه ير کوغدون دی زغه است تشت یاد په چا بو کسه رکد چې دی رکد لا کاری رکد دغه تویل کیږي چې سړی پر اس پوری یا پر یو بل ادا بس پوری برای په دا پوند داسې وی چې وزغلی چابک چابک دغه رکد ویل کی رکد ویل وهل په شاسره نو چې ادا بوي نو کده دغه رکد نسبت و سپارته و چې سپور سړی چې دی رکد کی څه معنی چې نو خپل دا بس غلی مثلا یو سړی پر اس پوری بار بل وی هو ير کوغدو معنی چې اس غلی او که نسبت و پیاده سری تو سچو و یرکه نو یه بیا معنا دا سوله چه معنا دی پا خپل از غیلی تشتی دل تا خودی سپاره نگی دا کلی خرک پیاده جه نو مراج دا دی چانی پا چابو که پا زغاست سر بارت له چه پر جه کلی خو عذاب را زیر از که چه زان و باسو دا عذاب سخه علا دا دی تبسیل دا رسیانی که چدی احساس وکی باسنا د عذاب زمر اذا نا ببرهم دی چو من ها دغه کلی څه خیر کوغدون په چابکی سره تش کی دل دا چابکی مور سره ویل ولی خو مال هغه پشې معنا کو کی شوره ولی جر جر زغاسته پر دیم زکه باندې کنی اصلي راکت خو چې د راکیب د پاره استعمال سي چې دا بس غلی خپل سوارلی زغلی پشې پر شوري چې جر راړه سي ادا خو د راکیب د پاره نه دی معنا پشې دغه شوره ودی چې جر د کلی څه خو تش کی یار کوغدون په چابکی سره تش کی دل الله د ترا په څخه ورته وویل سو په واسطه د ملک ملک ناره پر وکړه ولا ترکغدو لا ترکغدو زغلی ما زغلی پر کومه باندې تر اوسه پورې د مثال په تور تجاوز کا او اسراف تر حد کې کاوه د الله تعالی آیاتونو خبرې نه منل پر رسولانو د رخصند وه په عذاب د رخصند وه وس چرالي وس تشته میدان خالي کې نو ودرې شو وس پر دا غزه باندې لکه د چا چې د چا سره مقابله ای هغه یو طرف ماته برابر ته وس نو ځان څنګه ونو زی چیر پر کوم خو باندې نو خو مقابله دي کوي نو الله وايي د ملک په د طرف څخه د ملک په واسطه د الله د طرف څخه ورته ویل شو څنګه ناره پر وسه لا تر کوغدو ولزغلی ما چابک ما وزي ورجعو تشرا وګرزيږي الى ما وهغه اسباب ته اترفتم چې تاسو نعمت ناکسي واست په هغه کې طرف چې دی هغه ودا ش ژوند ته ویل کیږي چې سړی ډیر خوش خورم او سیر نعمت ناکي نو دا خو په اسباب کې دا ش ژوند نو تاسو راسي واغه اسباب ته پاکي کې خو سم هغه اسباب شته من هغه ولې پکې کیږي هغه د باغو شنه سایه پکې کیږي هغه شی او په پکې کې به یې راسه د عیش اسباب ته کلی ولې پرېږدي هجرت ولې کې پر کوم زغلی نو نو دا چې دی ته ویل سو او تر دا لا تر کوغدو د مخه به نو دا وای چې ورته وویل سو د طرفه د الله دا نو دا داس چې وقیل دی ته ویل سو د طرفه د الله څنګه قیل خو دلته نسته خو تفسیر یې چې دا خدای الله تعالی د طرفه خبر د چپر دی ژغ وس په واسطه د ملک ولا تر کوغدو زغلی ما چابک ما وزي ورجعو تسرا وګرځي الی ما وهغه اسباب ته اترفتم چې تاسو نعمت ناکسي واسطه چې اوسا کړسي واسطه په هغه کې دا د په هغه زیبر وجه ما ترا جدي ما عبارت د اسباب څخه د عيش راسي خپل ولو ته خپل باغو ته تشیر زی ومساکنکم وخپل کورات خو بنګلی ولاړ دي اسمن سپینې خو نه چاته بل دي پر کوم زغله مخته ولې نه ولې دي مساکن هم ذکر کی هغه اسباب د عيش د عشرت هم ذکر کی چې ته راسي پر بل مزي ومساکنکم وخپل کورات راسي لعلكم تسألون لعل شایتكم تسشیاس تسألون ستسی بسوال بکرسی مشوری بدر سواخت سی تخو پلانای خانا کایا پلانای خانا کایا پلانای ایروکیچ پلانای چرمینی تزغلی پرچیشی بانی تس تو روازیت خو بخلا کتار ولارو پشتنی بدر سکوالی زد پلانی چی دا مشوری دا پار را غلا زد پلانی چی دا مشوری دا پار را غلا یو با یو مشورا کول بل با بل مشورا کول بل با یو زیتا وایستا کوالی ستس خو داغ حالو زغل موز دا سپک سپک مکیر چی زغلی میدان خالی کایا کدای سم مضمون ته متوجه سدان و استهزاء د طرف څخه د اعلی په دوی سره چې بارای ورته چې راس استیست خو خلکو سوالونه کول غشتنه کول درخواستونه درته درلود پرمانه په تاسو د خطر څخه لري پر کوم لعل شای چې کوم تاسو چې یاس تسالون تاسو څخه به سوال وکړي صفه بارک د امور د خلکو معنی ته خو هغه سړی وي خلک په انتظار کې ولاړ دي ته زغلی راس شای پښتنه بدرڅ وسی کدایس په دغه مضمون پوهیږي لکه یو سړی چې ناس خلکو ته د سختونو ورکوي د هیچا خبره د الله تعالی له طرفه چورته وسی نه مني که رسول ورته راسي که د رسول نماینده ورته راسي نه مني چې عذاب راسي زغلی نو بار ورته چې راسه خلک درته منتظر دي نو په دا وخت ته په دغه خبره وایي چې خلک درته منتظر دي راسه د سختونو غواړي دغه خبره ورته وکړه چې نو تاسو راسه خپل مساکینو ته خپل د نعمت وظایف لعل شای چې کوم تاسو یې تسالون استاس خبر پشتنه وسی څوک به درته وکي خلق به درته وکي سوال به درته وکي په بهر کې د خپل کارو چې زما دا کار باندې زما دا کار باندې دغه د پاره راسي قالو نو دی په جواب کې څور چې دا ناره پر وسو د ملایکو د طرف څخه په ځینو تفاسیر کې وای د هغه وخت د مؤمنانو د طرف څخه پر وسو مؤمنانو برابر چې وسګل چیر نو چې امر درته ویل چې ایمان و منه د الله تعالی پر امین عمل کې نه کول عذاب جن من وسو نو وسګل نو به ار ای ملایکو ورته ویل ناره پر سوي یا د مؤمنانو د طرف څخه په هغه وخت کې پر سوي نو قالو دی په جواب کې ورته ویل یا ویلنا یا ویلنا ای هلاکت زمر ان بشک مشکنا مرو ظالمین ظلم کوونکو یاره مرشتہ ظالمانو اے هلاکت اے مرگ راس دا نو دا رقم دی دغه عربی هم استعمالی موږ پښتانه هم استعمالو چې خلک وای چې وزای ډیر د شرم یا دوام ځای پر تیر سوی برای چې کش چیز ما زهره چاودلی وای نه برای په مرګ خوشاله کش چې مزهره چاودلی وای بل څوک وای کش چې په مځکه ننوتلی وای نه مځکه چاودل چې په ننوتلی وای نه لار د کشتي و دغه حالت وای را باندې راغلی کېدای سي ستا پښتنو په محاورات کې اورېدلي چې نه مځکه چاودل چې په ننوتلی وای نه مرګ راته راتلی چې زهره مې چاودلی وای دوی دلته دغه وای چې ای هلاکت ای زارې چاودلو راسه زهره مې دې وچوي چې ژر مړ سم چې د دې وامه څه خلاصم دوی دغه نارې کوي قالو دوی وای یا ویلنه ای هلاکت زموږ ای مرګ زموږ راسه دغه دی وختي ان به شک موږ کنا موږ خو ظالمین ظلم کوون کی موږ خو چې د رسولانو خبره ردول دا د الله تعالی کلام ردول په دې کې موږ ولا چې ظلم کوون کی دلته دی په خپل جرم باندې اقرار وکي الا فاکوای مسور سره وس فما زالت نو همیشه فما زالت نو همیشه تلک دغه دعواهم ناره د دوی غشتنه د دوی چې ای مرګ راس مرګ ته ناری وي دغه نو تر هغه وخت پورې د دوی غشتنی حتی تر هغه وخت جعلنا چې موږ وګرځو هم دی حصیدا لو کرسیوی خامدین مرسیوی حصید په معنا د محسود دی محسود دغه دی چې د سړي سر لور یا اره ورڅخی دغه نمرې بیا واشلی به چمبا چمبا کی باره نو کشیش جت درو کرسی وای ریبل کرسی وای نو شی چې وری به خدغه بر ختم شول کی انسان چې علال کی نو دی دغه دانه دانه پاته و تا چول د لو کو دی پرتی کو دغه نو پیژن یا چیرې بل یا غلو بیا نو د یو دلته بل الت بل الت یو یو دغه سمرس ول لکه د لو کو دی الا پاک په حسب تعبیر دی نو کی تا چول درو کړي دی تم زکه چې شیان ری بل دی ایشی دی نو حتی تر هغه وخت دی دغه دعوا کول دغه ناره کول چې یا ویلنا دا ناره کول حتی جعلنا چې موږ وګرځول هم دی حصیدا لو کرسی ویل ک کوجه کوجه دا رقم خامدین سمانه یعنی حالیکی دی داسې و چې د مثال په تور دی مړه و خمود اصلي وجه ته ویل کیږي چې اور چې چاغه لګیږي بره خاموش شي مړ شي نو دیم خامدین و د دې هغه د ژوند ور چې تر خوله به ساخه چې هغه مړ شوی و دا غره کوم خاموش پراته ونه کېدای شي په خبره باندې تش په دې لیاس نو دی چې و دا آیات برته زرا وای په ما زالت نو همیشه تلک دغه چې دا یا ویلنا توري و دغه دعواهم دعوا و غشتنه د دې و ناره د دې و حتی تر هغه وخت یې دغه ناره و الی جعلنا چې موږ وګرځول هم دی حصیدا درو کړسی وي معنا ری بل کړسی وي لکه کوده داسې پراته و خامدین په داس حال کې چې دی چې شو میتین و مړه و خامدین معنا میتین خمود ماسی در وشو چې اصلي هغه د اور مرتیا ته وای چې د اور لمبا جګه کیږي کته کیږي بره مړه سي بره وي خمیده کې نار دا اور چې دی هغه خاموش شي معنا مرسو دل تعالی د دې څخه د خامدین تعبیر وکي مراجع ځنی هغه مرتیا ده چې معنا مرسو دی هغه مرګ ده د امرا دینو خامدین مړه نو دا ناری دی وای دل ته وس پجا یا تو کې وسوار وری دی چې خودی خورانو دغه د ناری کړ چې یا ویلنا انا کنا ظالمین یو سړی چې په خپل جرم اقرار وکړي چې یا لازم ګناکار یم په دغه وخت کو نو کې دی توبه کړل نو علا ده توبه ولنه قبل ور چې هلاکه پر راوست د دې جواب دادی چې دادی هغه وخت وکړه دا توبه چې دی هغه عذاب ولیدی د عذاب ملکی ولیدل جده سودا الله نه قبلی کله عذاب پجید کی هم ایمان سی کدل نه په ورځ قیامت خو ګرد کافران د ایمان د غشتنه کی چې مؤمن کیږي موج دی د وژخ وینو الله ځن قبلی پر دې دنیا هم د غره کم چې عذاب یې جده ولیدی چې دغه دی ملایکه د عذاب راځي دادی هلاک پر دې کلی باندې رالی دلته دی بر انا کن ظالمین دلته الله نه قبلی د فرعون خو د غره کم چې دی غرقی دی په دغه وخت کې چې د اخیری دغه غټه و دلته خو د هارون امن تو برب موسی و هارون برل ما د موسی او د هارون پر را باندې ایمان راوړ دي مانه خپل غلطی چې ما کړی چې زه خدایم د غوسه کیرم پښمانه یم جبرئیل امین دغه دریاب د نس څخه لوشي راوکشه بره په داخلي کې د شګي لوشي ورتخته کړ برل الان اوس په دغه وخت چې تا ګرد غر خو د مرګ د سر په سترګو ولته توبه وسکاجن نو دغه رقم د دې ام دغه مساله و چې دی عذاب او د عذاب ملائکه در کړی اوس چې اتل سوار ان اكو ناز ظالمین وای نو الای توبه نه قبلی نو دغه سوار بلته څوک نکی چې الله نو ولید د دې نه ریانه او ریدل هغه دی الای فما زالت تلک دعواهم تر مرګ چې نفس یې دغه ناری ولې چې ان اكو ناز ظالمین ان اكو ناز ظالمین چې ارسن اری کړی الای ما دی حسد کړ دی مخامجن کړ حسد معنا درو سوی ریبل کرسیوی لکه کودی دا اغا رکمی او گرزول نو جعلنا موږ وګرځول هم دی حسیدن په مثال سره د هغه کودو درو کړسوی خامدین او دغسې میکن مړه تر دغه ځایه پورې ما ول د دغه عذاب د مکذبینو چې پرون مختصر ذکر سوی و نوکې په تفصیل سره ذکر شو اوس دغه وما خلقنا السماء څخه چې بیا دی بل مضمون شروع کیږي هغه د الله تعالی د وحدانیت دلائل شروع کیږي دا اوس خو د رسالت په مسله کې ژغېده د نبوت په مسله کې د آیات د صورت سره تر دې ځای پورې دغه د رسالت مضمون یا په نبوت تعبیر کوي په رسالت کې دغه ذکر کېدله چې څوک یې نه مني هغه ته دغسې عذاب ورکول کېږي چې د رسولانو خبره ردی د دې اوس ځای څخه چې بیا شروع شي بیا چې ځې تقریبا تر درو دېرشم آیاته پورې چې ځې مضمون د توحید اگر چې موږ څو آیاتونه وای درو جرشم آیات نو ستلې خو سبق بره وژديږي نو تر اوغه درو جرشم آیات پورې چې خبره زی روانه ده تر هغه ځای پورې د الله تعالی د وحدانیت دلائل دي نو دسې الله فرمایي چې الله وای زه واحد ذات یم شریک نه لرم ولې د دې جهته څخه دا مدعا کښې شول چې الله واحد دی شریک نه لري دسې الله وای وما خلقنا السماء والارض وما خلقنا ما نجي موږ نجي پیدا کړي السماء اسمان والارض او مزکه وما او هغه ټول اشیاء بینهما چې ما بینس کې د دې دواړو دي په داسې حال کې موږ نه پیدا کړي لاعبین چې موږ بازی کوونکي وو دا ما د بازی او د ساتیری د پاره نه پیدا کړي الله پاک سات منه چیر دي اسمان سو مزکه سو ستوري سو سیارې سو دا نظام دي منه یو دوبه یو ژمه پسرلی سو دا د بازی د پاره دي دا د دغه د پاره دي چې زه خلکو ته ځان وښیم چې زه واحد لا شریک ذات نو زه واحد لا شریک ذات یم ولې خو الله وایي دغه ما لاعبین چې موږ بازی کوونکي دا مې د بازیو دپاره نه دي پیدا کړي دا دلائل دي په د هر یو کې فکر وه په اسمان کې په سیارو کې په مځکه کې ته به ما وپېژني چې زه واحد ذات یم د شریک نه لرم دا یې دلیل د هغه دپاره پیش کړي د الله د وحدانیت دپاره زه واحد یم ولې خو الله وایي وما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي السما اسمان دا یا والارض مځکه دا یې دوا وما او هغه ټول شیان بینهما چې په منځ کې د دې دواړو دي په داسې حال کې موږ نه دي پیدا کړي لاعبین چې موږ لاعب معنا بازی کوونکي بازیګران سات مونږ تر دې بازی مو کولی نو لاعبین چې موږ بازی کوونکي یا معنا عبس موږ خلاصه چې بروي چې عبس موږ نه دي پیدا کړي د څه دپاره پیدا کړي د دې دپاره چې خلک کار ځینې واخلي دا عبس شیان نه دي په د هر شي کې به فکر انسان وینو پس یالا پاک د دې خبرې رد کړي چې معنا دا د بازوی د پاره ما نه دي پیدا کړي نو که څوک یا الله ساتنه کړې دي نو عزب الله پیدا کړي الله وایي که ما بازی کول نو په دغه مې نه کولی که ما بازی کولی نو ما په دغه رقم بازی نه کولی لو اردنا الله وایي که چیرې موږ اراده کړې وای اندجه نتخذ چې موږ ونسو لهو ساتیری و عبس که ما دغه اراده کړو چې زه لهو و عبس کار ونسم ځانته لتخذنا موږ به نیولی وای هو هغه شی من لدنا د خپله نزده څخه نو چې زما د نزده سره وای دغس شی به مې نیولی وی زه تاسو ته یو مثال وایم د هر چا د درجې خپل ساتیری دی د هر چا د شانه سره چې مناسب وي هغه ساتیری کوي یو الک چې د یو شپږو اوو اتو کالو سې بارنو مردکي بجلي ورڅخي لبړ ورڅخي دغه د ساتیری دی یو سړی چې د مثال په تور د یو علاقې ګورنر سي والي سي غټ سړی سي تعلیم یافته او تحصیل یافته سي دا بره بجلي کوي کنی خدای هم ساتیری ته ضرورت لري نو یو وخت وخت خدای هم جغیر باید یو ساتیری وي کوي شي باندې پام بدل کړي نو خدای نه بجلو ته راوځي نمبر دوه برای دا زما د شان سره اوس ولاکه مناسبه دی نو برای په خپله کوټه کې شطرنج ورته کښېږ دی شطرنج وایي د جهان د پوهانو بازی د سات په چیرې په جهاني سطحه باندې دا د لوچګانو کار نه دی نو دی هم پر میز شطرنج ورته پروت هغه دی برای به خود یو مرګی لري پر هغه به یو سات سره تیری بازی به کوي چې مردکي په خرور ته راوړی دی غورځوي زمړې رخشان راوایي ډوري راوایي دا اوس څه شي کوي تور ته خدا هم د ساتیری اسباب دی د یو درجه لاړ ټیم هغه د جلا درجې خلکو دي چې کوشنیان وي د هغو دپاره یا تور ته وا چې راسه چې اتلس ګاټۍ سره کښېږدو والي صاحب ستا سره اتلس ګاټۍ نه کوي نو نه درې ګاټۍ در سره کوي یا تور ته راسه چې انډ وکړو چې سره وځغلو خو دا ګرده د بازی شیان دي د ده د شانه سره نه دي مناسب د ده د شانه سره ما یو نمونه پیش کړو ګواکې معنا د شطرنج بازی د ده د شانه سره مناسبه ده نو هر څوک د خپله شانه سره مناسبه بازی پلټي علاوه کزه بازیگر و نعوذ بالله ما بازی کوله نو می د خپل ځان سره د بازی یو شی کاوه پاغه به اختوای چې ما د شان سره مناسب وي. الله پاک واجب الوجود ذاتی مجرد د مادی څخه دی، مرگ نه لري، قدرتمند دی. نو بل یو دغه شی چې د مجردات د قسمت څخه وای چې د مادیات د قسمت څخه نه وای د هغه سره به الله تعالی چی شی وای مانا دغه تماشا به کوله پاغه به پام بدلوله. لکه زی یو نمونه پیش کنده مثال په تور په خپل جمالی صفات کې به الله تعالی نن دارا کوله. دا جمالی صفات د الله تعالی، جلالی صفات د الله تعالی، دا ګرد د الله د شان سره مناسب دي. نو خود دغه په تماشا کې به الله تعالی غره خلا یز بازی نکم کم بازی کولی نو دس بازی شیم پیدا کوه چې زما د عزت څخه وای زما سره واړو مناسب وای. په دغه مناسبت نه کراوه چې دلته درخت شنه ک دلته اسمان جوړ ک دا ګرد مادیات کې د مادیات د الله سره هیڅ مناسبت نسته ګر سره کدای څه خبره پویژن د اوغه خبر اثبات درته وکي دا چې څوک چاله به د بازی د پاره پیدا کړي دا رات علاوه لو ارادنا کچیر موږ اراده کړی وای اند دې نتخیده چې موږ ونه صلح وان بازی و یو ساکری نو لته خزنه موږ بنیور وای هو دغه د بازی شی من لدونه د خپل نیز څخه چې ما سره مناسب وړ وای دغه شی به غوړه کړی د مادیات منو نه غوړه کول. ان کنا فاعلین، ان کنا کچیر وای موږ فاعلین فعل کوون کنا به موږ دغه کار کړی د خپل نیز څخه به موږ چی پیدا کړی د بازی یو شی دغه سره به لګیاسی وای د جهان په پیدا کېدو نه لګیا کېدل. نو معلوم اوسو چې د بازی د پاره نه دی پیدا، د یو غټ هدف د پاره پیدا دی. هغه دا دی چې خلک فکر پکښې کوي پر دې باندې خپل صانع خپل خالق خپل مالک وپیژني دغه د پاره دا پیدا سوی دی. د ساتیری ضرورت الله تعالی نو که د ساتیری ضرورت وای علاوه د خپل نیز د ځان سره مناسب مې د ساتیری شي دا سره به زه لګیا سوی ځان ته به مې انتخاب کړی وای کېدای ستاسو په مضمون پوهیږي که موږ اراده کړی وای د دې چې لته خزه چې موږ ونه سو لهوان عبس لته خزنه موږ بنیول یو دغه عبس د ساتیری شی د لهوه من لدونه د خپل نیزه څخه نو. ان کنا کچیر موږ وای فاعلین فعل کوون کنو دا غره کم به مکړی وای دا ان کنا فاعلین شرط دی خو جزاء محذوفه ده ځکه د مخه سم علمیږ معنی که موږ دا کار کوو دی نو بمدا غسی یو مناسب شی د ځان سره جو غره کړی وای د بازی د پاره شنو الله پاک چې د بازی د پاره جنې پیدا کړی د مځکه و د اسمانونو نه دی په بینس کې نو د چیش ته پاره پیدا دی بل نقذف دغه د پاره بل دا سده نقذف موږ وشتل کو بالحق په حق سره على الباطل پر باطل باندې فیدمغه نو سرماتی کیه هغه دمغه د سر ماتولو ته چې څوک په ډبره پر دغه کوي وو یا سره ماتي بری ویني نه راایلس. الله دغه نظام ماده دغه د پاره جوړ کړی دی چې د حق خبري او د اهل حق دا را واخم د باکل پر دغه کری او سره کم د غرکم په ومس په سره ویني ور وځړو په هر تاریخ کې د غرکم سوی چر باکل غټ سوی دی. الله عز وجل حق خلق او حق باکل دا کوکه و ډبره د فرغ وزولې د کری باندې په وشتل سره ورمات کړی دی مانه د مزیک څخه استلای د دغه د پاره د جهان جوړ دی مانه کوکه دا دلته یو مقابله د حق د باکل د دغه حق د باکل د مقابله څخه به خلق الله و پیژن څنګه به و پیژن د حق والا به کمزوري خلق دا حق خبره چې کی دا سړی به کمزوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یتیم ابي طالب مشهور و په خپل نامه لا خلګو نه بلی دا ابو طالب یتیم دی دا ابو طالب یتیم د دوی په نظر کې الله عز وجل دغه نه کار ځنی واخستی دغه نه قوت ورلره ورکه چې د مکه سناجی دی اویا دانه په یو ورځ قتل کوو کشتاره کړل په بدر کې دا غره کم وکړي نه حتی مکه ځنی ونیول کې نه ونیول د مکه ریاست حتی د ټول سعودي عرب د جهان ریاست رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورلره ورکه کې نه په موسی علی السلام چې د فرعون په کور کې لوی سوی دی او فراری و گرسره تشکیدل یو د جزا څخه چې امر د تکړی پاغه د فرعون ګرد په یو کسان کړه ورغه هغه څه وکړه کینو زموږ رستي سي په دې کې په سترګو مرته کتل خلک بره ورکم د خلکو برشم ورنه می غاتیر نو سوړای سعودیت یونین روسیا یو نوم یادی دی مګر په افغانانو یې مات کړ. نو افغانانو ګوره د دوی صلاحیت او اسلحه وګوره د دوی کیسیت وګوره نه جنګي روزنه ونه بله بیا دا بل پاتو سو دا بل بیا رالی رالی اوس بیا هغه دي چې اخر برچند په تناوونه ټینګیږي ځان ته یو د وړو پزه غواړي بس نو دلته مجلس جوړ کړي هلته مجلس جوړ کړي خو دی ځغلي فقط دا نو هغه خلک وایي فلانی ته د وړو پزه ورلره ورکړه چې ما نه زه خو نو دغه مجلس د روی ووتم دغه د سختونه ګردو سره وکړه باره نه ولاړه دا تاریخ دغه سره روان دی رب العالمین دلته دغسې مشتوایي. الله پاک داسی وای بل داسی د داشان چې مش پیدا کړی د امزکه د اسمانونه او د دریپ ما بینس کې چې د څه د فار نقذفو قذف فدغه توای چې شی داسی په بل باندې ګول کلک شی بل په ګول بل داسی د نقذفو مش ګولو بالحق په حق سره حق معنا حق خبره په دغه سره وولو وشتل کو پر چا باندې عدل باطل پر باطل باندې پر هغه حق خبره باندې دا پر هغه وروهو فیدمغون سرماته کې هو دا باطل نو سر چې لري سر خو د اهل باطل لري نو دلته حق او باطل ذکر سي مراجع اهل حق او اهل باطل دي په دغه اهل حق هغه بل وهم پر غرزه مې دغه سر پر ماته فیدمغون سرماته کې هو هغه نو دا سرماته چې ذکر کې خلاصه دا سو چې هلاکه کې دمځ کې د مخ یو اخر دغه خلاصه سو ده فیدمغون هلاک کې اصلي معنی د سرماته ول او خلاصه څه معنی سو معنی هلاکه کې معدوم کې دمځ کې د سر ایست کې فیدمغون معدوم کې هو هغه باطل فإذا هو زاهق فإذا ناب بر هو دغ باطل چې دی زاهق دی زائل دون کې دی تلون کې دی دغ زبر نو لا ارس زائل سم ځکه ځنی پاک سي چې بر ورته ادا خود ته په خواد سي چې چون کو نو ور سره و کوي به وینو مان به و تیاری به پر لګل چی شي دی نو منه لا نس یو ځای ځکه یو ځای پر زفر تا ور الله فإذا ناب بر هو دی چې دی زاهق زائل دون کې دی ولکم الويل مما تصفون الله و عز خود دغه جهان د پیدایشت څخه چدي هدف دغه چې دا حق باطل پر لووهم دا باطل په مات کم نو د دغه نه دلایل سره سره چې دا ګر د جهان د الله تعالی د وحدانیت دلیل دی مشرک ته پر هغه سره به شرک کوي نو ستا د فار د عذاب چې ته کار نه ځنی اخلي اولی ورته چې دا د جهان پیدایشت عبس نه دی دا د بازی شی نه دی د بازی ضرورت الله نه لري کوي نو د خپل نيز سره الله نيز د بازی شی ځانته مختار کاوه دا د څه د فار دی د حق د باطل د مقابلې د فار دی چې په حق الله د باطل ک کری ورماته کې او کې ام ویني او پر دې سر بیره چې تشرک نه الله دا غي جزا ده ولکم ستس د فار ای مشرکانو الویل هلاکت مما دا خبر څه تصفونه چې تاسو بیان کوي په بارک د الله یا په بارک د کلام د الله فبارک ذا لو ترى څنګه بیان کی یو وای ماینا لري بی بی مریم ای مرمن ابل وای زوی لري عزیر علی السلام زیو ابل وای زوی لري حضرت عیسی علی السلام زیو بل بی وای لونی لري ملائکه لونی خدا ګرد چې سپات چې دره په بارک پیدا باکل دی استاد فرج هلاکت چې تعالی نه و پیژنې الا ته ماینا ثابته ای اولاد ثابته بل بی ذا لو ترى د کلام په بارک جوړیدلی یار تیار سیر جادو ګریده ابل بی وای تیار شعر دی ابل بی وای د زانه سره جوړی نو ام د استاد فار ویلو هلاکت تانه الله او پیژن دی نه دا الله صفات او پیژن دی دا په دا پایک پر رب نه کړ چې دلیل دغه نه قوی موجود دی ته کار نه ځخلی نو ولکم نو ستاسو د فرج الویل او هلاکت وی د دغه نه دلایل سره سره مما د هغه خبرو د خاطر د ستاسو هلاکت وی تصفونه چې تاسو بیان کوي په باره کې د الله یا د کلام د الله فسال فق بل دلیل فرمای ولهو من فی السماوات والارض ولهو ذغ الله عز وجل من طول هغه سجی په سماوات کې چې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزه کې دي دا ټول د الله تعالی ملک دي د الله تعالی خلق دي د الله تعالی د تصرف ځای دي الله زما په تصرف کې دي کې وجنم کې پرېږدم پیدا کړی ما دي مالک زه نو ولهو ذغ الله لره من طول هغه سجی په سماوات کې چې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزه کې دي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ومن او هغه سوق عنده چې پنیز د الله دې د مقربینو څخه چې د ملایکه دي لا یستکبرون دی لوی نه کوي عن عبادت دې عبادت څخه د الله د الله په وړاندې چې کوم مخلوق موجود دي چې د څه چې ملایکه چې د الله تعالی په وړاندې موجود دي او الله وايي دې زما د عبادت کبر نه کوي لوی لکه بنده د انسانان چې کوي انسان د نو کوي دې زوري چې شې دي پر هغه سربېره دې د الله تعالی د عبادت ځان لوی ګڼي پر منځ دی نه اصلي چورته راځل منځ کو دا منځ ملایانو کار دی دا د سیدانو کار دی دا د بډاګانو کار دی دی غټ پی منځ د کار نه دی بل عبادت د کار نه دی الله از ما سره چې کوم مخلوق دی هغه ځان غټ نه ګڼي زما تر عبادت ومن هر هغه څوک عنده چې په نیز د الله عز وجل د مقرب ملایکه وسخه لا یستكبرون دی لو ینه کی عن عبادته د عبادت سخه د الله ځان تر هغه لوی نه ګڼي ولا يستحسرون او ندی ستړي کیش استحسار چې دی هغه دغه ستړیا ته ول کیږي چې دی شي څه ستړي سیستو مانسه ولا يستحسرون او نستړي کیش نو څه چل کی يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون دي پاکی بیان ایده الله الليل پشپکی والنهار فورسکی لا يفترون دي کمزوری کیجن پتر بیا دادی چې سړی ضعیف سي قوت بایلی ستړی خو هغه دی چې ستړی سي اصلي قوت یې نه یې تلی ځوان دی غښتلی دی کار کوي وړی ستړی سي پتر هغه دی چې برای ګرسره هغه استعداد ولاړ سي ګرسره ستړیا نه یې په دې کې زور په کمزوري راسي برای هغه کار ځینې قطع سي وړی ځینې پاتې سي لکه لوی بار یې په شا کړی دی مسافر 200 کیلو بار دی مگر یو ځای برای کښېږدی په دې کې برای چی شي راسي په دې کې برای ستړیا راسي پتر نه دی په کښې کې راغلی ستړیا په کښې کې راغلی کیدایسي پتر هغه دی چې بر لکه سپېره دی چې قوت یې ګرسره ولاړ سي نو دغه ملایکې چې دي هغه نه څه شي نه ستړیا لري د دا عبادت څخه او نه پتر لري ضعف هم نه لري چې بر د عبادت څنګه قطع سي نو دس الله پاک وایي نه استکبار کوي عن عبادته د عبادت د الله چې ځان دې لوی وګڼي ولا یستحسرون نه ستړیا احساسي چې سړي دي سي نو یسبحون الليل والنهار یسبحون دی پاکي د الله بیانوي الليل په شپه کې والنهار په ورځ کې لا یفترون دی ضعیف فکیجن موقف فکیجن چې د جکار دی موقف سي تقاعد دي چې بارے اگر سره کوي نس ځنی قطع سي دا کار هغه سیم نه کوي شنو چې دا ملایک دا غره کم دي نو بنده ته ځکه می خوای چې هغه ملک د دغه نو لیواج سره سره د الله تعالی عبادت دغه نو متعدن فسیال افاق فرمای امتخذو ای دین ولیدی دغه مشرکان الهه خدایا من الارض دمزک د قسمت څخه من الارض دمزیک د قسمت زینی مفسرین دی سوی دین ویلی دی خدایان من الارض د من په معنا د پیګر زی فل اف په مزکه کې دی خدایان ما ته جوړ کړی پس باندې خدای د پاره نو خدای ملایکو نه جوړ کړی البته شرک نشته په مزکه کې زما د پاره خدایان جوړ کړی دی دا یو ترجمه است بل داری چې دین ویل دی خدایان من الارض د جنس د مزکه چا د خټو بت جوړ کړی دی چا د سرو زرو د جوړ کړی دی چا د میسو د جوړ کړی دی چا د جوړ د خدایګر د مزکه د قسمت څخه ته کړنه دی دا په لزات کې کدا خاورې کې کدا ډبرې خو ګر د مزکه د قسمت څخه دی نو دا د من ترجمه چې دا غواره ده نو ام یتخذو ایا دین ویل دی الهه خدایان من الارض د مزکه د قسمت څخه د مزکه د جنس هم ينشرون هم چاغه خدایان نو یونشرون نشر کی نشر سمانه یعنی ژوند ور کی لکه هغه نشر ندی چې د پورز قیامت باندې الله تعالی د مزګ صداګر د انسانان را حشر کی نشر کی خو معنا ژوند ور لر کی دیم د غره کم دی بیا نشر کی خلک را پاسی د مزګ څخه ژوند ور لر کی خو یې څه په واسه نه پر یو مچ نس جوړولای نه د ځان څخه مچ نس شړلای چې پر کشي د څنګه خدایان الله پاک وای دی ویلی دی او دلائل د الله تعالی د قدرت د وحدانیت دغه سپیر سو چې دغه غټ مخلوقات د عبادت څخه یو غړی نستړی کیږي نس په معنی کیږي او نزعې پکیږي په عبادت کې لګیا دي او پر د باندې مزه کدو نه قدر الغس ولالي بر ادم ځکه د قسم څخه بوتان جوړه وجه ته سجده کوي نو هغه نشر کولای شي دا انکار دی معنی چې نیسی کولای هم دی یونشرون دی ژوند ور کولای سي بیرته را ژوندي کولای سي انسانان خو نیسی کولای نو دی څنګه نشر میږي چې و دغه ته سجده کوي عقل یې څنګه کولای دی چې و دغه ته سجده کوي د سجدې خو دغه ذات ور دی دغه ذات ور دی چې اسمان مځکه په مابین کې دوی څه شیان د خلق کړي او ګرته د هم کې او د ده د پاره دغه غټ غټ مخلوقات لکه جبرئیل امین سره ونه سره تر بلې ملکې پورې چې مقرب نه ده که مقرب دي که غیر مقرب ملکې دي ګرته د الله تعالی د پاره دغه تسبیحات وای چې هغه ستړیا نه لري وای د ملایکو چې دی دا تسبیحات او عبادت دی د پاره داس دی لکه د انسان ساه انسان چې هر کار کوي د خپلې ساه څه دی لویږي کلمنځ کې هم ساه کاږي کغلاکی امسا کاش کزغلی امسا کاش کساتیره کی امسا کاش کی بیدی امسا کاش نو ملک دا غره کم ده ده اللہ ده تسبیحات و سخش دی دا پا ایت صورت که چه علای ارزای تا اصلی اغا تسبیح جاری دی سنی چه یو ملک یو زای تا واسی پا غیری کنو ده جیس برا اغا عبادت پا تسی اغا عبادت ده جیس پارا لکسا ده جیس جوند نو ملائی خود چه دی اغا در اغا وقتش قیمت کی جو خود گرد جوند جانجی تر قیمت پر علا حیاتو لرور کرید که دایس په خبره پوهیږي نو د دې دغه خبره چې الله پاک ته وکړه چې دوی دغه څخه ضعف نه قبلي معنا چې ځینې پاتې دي یا د ستړیا د وجې یا د ضعفوالي د وجې څخه نه ځینې پاتېږي ولې نه ځینې پاتېږي لکه د انسان څخه چې خپله ساه نه پاتېږي نه په آراموالي کې نه په ستړیا کې په هېڅ صورت کې د ساه څخه دی مستغني نه دي تر څو چې ژوندی حساب کاږي ملک چې تر څو ژوندي د الله تعالی عبادت په دغسې استقامت باندې کوي نو الله خو دغسې ذات دی نو بد خو د دې وړ نه دي چې ته سجده ورته کوي نو تر یا ځای پورې دا دلایل د توحید روان دي بیا نو بل دلیل شروع کیږي باره وروسته پر دغه ځای بیا ودرو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.